Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Чалавек з сажнем. Раздзел першы, частка другая. Наступным ранкам, як гэта бывае на сходзе зімы, за акном дзьмуў вятрыска ды ішоў мокры снег з дажджом. Пад бокам званілі тэлефоны, у куце шалёным дзятлам стукаў тэлекс, сакратарка Жанна два разы зазірала ў кабінет і клікала на нейкае пасяджэнне. Але Іван нічога не чуў і не бачыў, сядзеў з заплюшчанымі павекамі, мыляў вуснамі і ўяўляў Нінель, голую на леапардавай шкуры, змораную ад асалоды. Пару месяцаў таму да іх прыязджала дэлегацыя звязу польскіх студэнтаў. Кіраўнік дэлегацыі, рудавалосы фацыт у джынсах, падараваў яму на знак сяброўства дацкі парнаграфічны часопіс, на вокладцы якога лашчылася на леапардавай шкуры светлавалосая прыгажуня. Прыгажуня дзіўным чынам нагадвала Нінель. Такія ж пісаныя бровы, такія ж па-дзіцячы пульхныя вусны. Іван у сваіх фантазіях часцяком уяўляў той юрлівы здымак і кожнага разу прагнуў прыпасці да гладкага Нінелінага калена і шаптаў у забыцці ласкава бессаромныя словы. А яшчэ ў свядомасці гучала слова «аборт». Пякучая рэўнасць вярэдзіла душу, і ўсведамленне таго, што ён далучыўся да чужой тайны, рабіла пачуцці яшчэ больш вострымі. Ён даваў волю фантазіям, і светлавалосая прыгажуня глядзела на яго вільготнымі ад пажады вачыма, прыўздымала тугія грудзі і з жарслівым прыдыханнем шаптала: «Вазьмі іх, яны не мішкавы, яны твае». Салодкае трызненне перарваў зумклівы тэлефонны званок. «Дзе ты ходзіш? Цэлую гадзіну званю». Другі сакратар ЦК кашлянуў і ўжо прытоеным голасам паведаміў: «Апранайся і заходзь». Перціся некуды ў такое надвор'е зусім не хацелася. Нацягнуўшы на плечы прамоклы палітон, Іван мацюкнуўся, міжволі прыслухаўся. «Натхняльным прыкладам для ўсёй партыі, для ўсіх камуністаў з'яўляецца нястомная, самаахвярная, мэтанакіраваная і тытанічная дзейнасць генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Леаніда Ільіча Брэжнева». Зусім ахалуелі, ледзь чутна прамармытаў Іван, прыкруціў гучнасць радыё і выйшаў з кабінета. Лёва Аўдошка, суровы, апранены ў малянкоўскі жакардавы плашч, сядзеў за сталом і з нецярплівасцю стукаў пальцамі па лістках перакідного календара. «Ну, дзе цябе носіць?» Лёва заклапочана насупіўся, падхапіў асадку, штосьці таропка напісаў у каляндарных кантычках. «Бацькаву прамову слухаў?» Іван кіўнуў, а Лёва, зусім як мішка гармозін, раскінуўся ў крэсле і таргануў галавой, паказваючы на кніжную шафу. «Вазьмі там другі том». Дрыготкая рука падхапіла другі том поўнага збору твораў, і Лёва незадаволена перакрывіўся. «Ды не Леніна! Энцыклапедыю цягні!» Дагэтуль Іван разумеў Лёву з паўслова, а тут ніяк не мог уцяміць, на якую халеру таму спатрэбілася энцыклапедыя. «Адгарні 416-ю старонку». Пальцы таропка перагарнулі старонкі. «Ну, чытай». «Брыялогія, Брэгман, брэднік, нясмела прачытаў Іван, і Лёва роблена змучаным голасам прастагнаў: «Брэжнеў, Леанід Ільіч». «Брэжнеў, Леанід Ільіч», прачытаў Іван, і як той двоечнік лядошкі шморгнуў носам. Выдатны дзеяч камуністычнай партыі і савецкай дзяржавы, міжнароднага камуністычнага і рабочага руху. Гэта прапусці, далей чытай. З сям'і рабочага металурга працоўнае жыццё пачаў з 15 гадоў, пасля сканчэння ў 1927 годзе курскага землеўпарадкавальна-меліярацыйнага тэхнікума працаваў землеўпарадчыкам у Коханаўскім раёне Аршанскай акругі. Яны з Лёвам пераглянуліся, і другі сакратар са словам «усёк» выцягнуў з сейфа пачатую пляшку каньяку. 50 гадоў мінула, каго цяпер знойдзеш?» – прамармытаў Іван, і Лёва, перакрывіўшыся, прыклаў палец да вуснаў. Яны кульнулі па паўшклянкі, заелі шакаладнымі цукеркамі, у Лёвы ў стале быў цэлы харчовы склад, і падаліся з кабінета. «Па-першае, нікому ні слова», – дыхнуў каньячным духам другі сакратар. «А па-другое», – Лёва на хвілю сумеўся, – «цябе ў талачынскім райкаме ў твар ведаюць?» «Здаецца, не», – мовіў Іван, і яны плячо ў плячо пабеглі па сходах. «Камандзіроўка, у талачын, гэта ж чорт ведае дзе», – мільгалі ў галаве адрывістыя думкі. «Хочуць, як той бацька коханаўскай праўдай патрэсці, ці ўспаміны якога старога ёлупня запісаць пра каморніка Брэжнева». Іван спрабаваў ісці ў нагу за ўдошкам, ды ўвесь час збіваўся, і лядышні пакою непрыемным халадком казытаў селязёнку. «Пайшлі, пройдземся, а то ў кабінеце не пагамоніш». Захінаючыся ад ветру, Лёва прыпаліў цыгарэту, прыхаваў яе ў жменю і разам з дымам выдыхнуў. «Паедзеш у якасці карэспандэнта радыёстанцыі «Юнасць». Журналісцкі рэйд па месцах рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы. Агледзіся, прынюхайся, вызначыш перспектыўных кандыдатаў, якія маглі б штосьці распавесці пра маладога Брэжнева. Пажадана жанчын ад 70 да 75 гадоў». «Дык што, містыфікацыя?» Іван прыкусіў язык. Лядзяк неспакою, слізгануўшы па селязёнцы, закаціўся на дно пустога страўніка. Пабачыўшы спахмурнелы Іванаў твар, суразмоўнік крутнуў галавой, зацягнуўся пякучым дымам. «А ты думаеш, газетка тая сапраўдная? Ды я нават ведаю, хто яе згламэздаў. Ёсць там у бацькі два памагатыя, з блыхі вала зробяць». А ў дошка кінуў размяклы на дажджы недапалак, расціснуў падэшвай. «Мы, у адрозненне ад бацькі, будзем дзейнічаць чыстымі рукамі, ніякіх містыфікацый. Ну ты сам памяркуй. Знаходзім кабету, якая памятае, што ў іхнай хаце яшчэ да калектывізацыі жыў нейкі пастаялец. Паказваем фотку. Той? Кабета прыглядаецца, мружыцца, а мы ў гэты момант перахопліваем ініцыятыву, пераконваем старую, што гэта і ёсць той пастаялец, вунь і кепка тая самая, і бровы густыя». Яны спусціліся да Ульянаўскай, і Іван убачыў на ўзбочыне шэрую цыкоўскую «Волгу». «Што ж, так і паеду, з пустымі рукамі, трэба ж мець хоць нейкія дакументы, мапу Коханаўскага раёна нарэшце», – прамармытаў Іван, і аўдошка з камсамольскім імпэтам ляпнуў яго па плячы. «За гэта не хвалюйся, атрымаеш не толькі архіўныя дакументы, але і дакументальную прозу». Аўдошка сунуўся ва ўнутраную кішэнь, выцягнуў пашэрханы нататнік. Ягонае прозвішча, старонкі нататніка ніяк не жадалі перагортвацца. «Алесь Эвенкаў, аўтар 10 гісторыка-дакументальных аповесцяў. Чуў пра такога?» Іван страсянуў галавой. Мы яму неяк кнігу замаўлялі пра камсамольскае падполле, ну і панадзіўся хадзіць са сваімі творамі. Летась прыйшоў з таўстеннай тэчкай, а повесць, кажа, напісаў пра маладога Брэжнева, як той у Коханаве каморнікам працаваў. Назву вось толькі забыў. Чалавек з аўдошка прымружыўся, увабраў праз сцятыя зубы паветра, на нос яму ўпала яршыстая сняжынка. «Ну, с чым гэтыя каморнікі ходзяць?» – запытаўся Лёва, выціраючы мокрую нюхаўку. «С казой?» – выгукнуў Іван, і другі сакратар зірнуў на яго смяшлівым і разам з тым дакорлівым вокам. «Брэжнеў? С казой?» Аўдошка мелькам азірнуўся. «Ну, карацей, паглядзелі мы тую пісаніну!» Аўдошка ізноў прымружыўся, згадваючы, як мянуецца каза па-навуковаму, плюнуў і прыпаліў новую цыгарэту. Паглядзелі, пачыталі і вярнулі аўтару. Такія рэчы без узгаднення з Масквой не надрукуеш. Лёва выпусціў дым, суцішна дадаў. Пёрнуць ва ўласнай хаце і то трэба дазволу прасіць. Яны падышлі да Волгі, Аўдошка абабіў мокры плашч, узяўся за ручку дзверцаў. «Возьмеш у касе 60 рублёў на прадстаўнічыя выдаткі і выпраўляйся да Івенкава, толькі патэлефануй папярэдні. Адрас Жанна ведае, заўтра абгаворым дэталі, а ў пятніцу паедзеш на месца». «А можа, ў панядзелак?» – падаў голас Іван, і Аўдошка, які ўжо адчыніў быў дзверцы, з грукатам іх зачыніў і падышоў да падначаленага. «Открою табе дзяржаўную тайну. Інстытут марксізму рыхтуе да брэжнеўскіх угодкаў біяграфічны нарыс. Бацькавы прайдзі свет і шукаюць матэрыялы, дзе толькі можна. Перакулілі да гары нагамі ўсе архівы. Не сёння, заўтра ў Коханаве з'явяцца. Мы іх мусім апярэдзіць. Зразумеў? І вось яшчэ што». Аўдошка кірхануў у жменю. «Скажаш пісаку, што будзем друкаваць ягоную аповесць. Гэта на выпадак, калі не захоча аддаваць матэрыялы. Карацей, пакруціся ў Коханаве пару дзён, а там прышлем пад мацунак». Аўдошка ляпнуў Івана па спіне, рушыў да машыны, і цяпер ужо на Іванаву нюхаўку апусцілася яршыстая сняжынка. Сняжынка ў момант растала, дрыготкай кропляй завісла на кончыку носа, адбіўшы ў сваёй глыбіні счарнелыя ліпы, міргатлівы святлафор і Аўдошкаву Волгу, якая з прыглушаным буркатаннем паехала па вуліцы. На калідоры панавала цемра. Іван пстрыкнуў запалкай, выглядаючы нумар кватэры. Тыцнуў пальцам у званок, і яму адразу ж адчынілі. «Заходзьце, заходзьце!» – азваўся гаспадар і ступіў два крокі назад, падставіўшы сваю бліскучую лысіну пад зыркае бра. На гаспадары былі зашмальцаваныя піжамныя нагавіцы і салатавага колеру саколка, пад якой узбуджана калыхаўся пажаночы пукаты жывот. Іван пераступіў парог, расшпіліў два гузікі палітона і тут жа спалохана ўсхапіўся. Пад нагамі ягонымі круціўся вялізны шэры кот. «Барсік, псік!» Гукнуў гаспадар, няўклюдным рухам запрашаючы гостя прайсці ў бакавы пакой. «Дык што, вырашылі выдаваць?» Пытанне прагучала нечакана, таму Іван і адказаў не адразу. Патрабавальна нюхнуў паветра і, вызначыўшы, што ў пакоі пахне старымі газетамі і кацінымі з цакамі, кіўнуў галавой. Палову пісьменніцкага катуга займала кніжная шафа. Тут жа стаяў дыхтоўны, прыціснуты да патопнай друкаркай і гарою папяровага хламу стол, а над сталом вісела увабраная ў залачоны багет карціна. Іван мелькам зірнуў на яе і знерухоміў. Пасярод неабсяжнага поля стаяў брывасты дзяцюк у кірзавых ботах і, наваліўшыся грудзінай на каморніцкую казу, зачаравана глядзеў на асветлены ранішнім сонцам далягляд. У Сцяпук светлая раніца, Л. І. Брэжнеў на Коханаўшчыне, прачытаў Іван на таблічцы. Валодзя Сцяпук намаляваў па матывах маёй аповесці. Сказаўшы так, пісьменнік пакутліва ўздыхнуў. Ездзіў у Талачын, у райкам партыі, думаў набудуць. Хто ездзіў? Сцяпук? Перапытаў Іван, але пісьменнік як і не чуў ягоных слоў. Яшчэ больш спахмурнеў, змахнуў рукавом скупую мужчынскую слязіну. Вось тое ж і за повесцю. Цэлы год пісаў, з архіваў не вылазіў. Пачуўшы пра архівы, Іван не ў прыкмет пацёр далоні. А што, знайшлі нешта? Дакументы там ці людзей, з якімі Леанід Ільіч працаваў? Пісьменнік адвёў вочы, пацёр вуграватую шыю. Столькі гадоў мінула, ды і прабыў ён у Коханаве зусім няшмат, некалькі месяцаў. Цяпер ужо Івану давялося спахмурнець і правесці далонню па карку. А дзе гэты Коханаўскі раён знаходзіцца? Пісьменнік падхапіў са стала тоўстую тэчку, ляснуў ёю па сцягне, і ў паветры расплылася і паволі расстала пыльная аблачынка. «Вось тут!» – мовіў творца, тузануўшы спачатку дрыжачымі пальцамі, а потым рэдкімі зубамі непадатны матузок. Развязаўшы тэчку, творца прысмаліў папяросу. Раён той даўно зліквідавалі. Над лысай пісьменніцкай галавой прывідным німбам узнялося колца тытунёвага дыму. Вось, зірніце, мапа 27-га года выдання і спіс сельсаветаў. Мапа была дарэшты пацёртая, падраная на згібах. Усяго ў 27-м годзе ў складзе раёна было 12 сельсаветаў: Аболіцкі, Алёнавіцкі, Палюдаўскі, Шыбецкі, Малатынскі, Сялецкі. А вы на месца выязджалі? Перапыніў Іван бясконцы пералік. Быў, незадаволена выдыхнуў пісьменнік. Як на добры лад, там трэба было цэлы месяц працаваць, людзей апытаць, сустрэцца з ветэранамі, а гэтыя сволачы з саюза пісьменнікаў камандзіроўку на 2 дні выпісалі, толькі і паспеў, што ў райкам зайсці, ды з мясцовым краязнаўцам сустрэцца. Міла Сергеевна, маладая яшчэ жанчына, у Коханаўскай прафтэх вучэльні працуе. Яна мяне там з адной цётухнай пазнаёміла. Цётухне 80 гадоў. Памятае, як у іхнай хаце пры канцы 20-х каморнік жыў. Паказаў фотаздымак, паглядзела, прымружылася, кажа, здаецца ён. Адрас ёсць? Той кабеты, запытаўся Іван, выцягнуўшы з кішэні нататнік. Клічуць Сазоніхай, а жыве, пісьменнік паскроб лысіну, як ад шашы ехаць на Коханава, дык першая вёска, там яшчэ царква стаіць, разбураная. Значыцца так, Іван піхнуў кішэнь нататнік, зірнуў на гадзіннік. Зараз едзем у рэстаран і там абгаворым усе дэталі. Аповесць вашу занясу ў выдавецтва, тэчку з дакументамі таксама забіраю. За сабраныя матэрыялы будзе налічаны дадатковы ганарар. Ну і карціну, відаць, прыхаплю. Госць прыкусіў губу, калупнуў пальцамі багетавую раму. Пойдзе ў якасці ілюстрацыі да кнігі. Іван памкнуўся зняць карціну са сцяны, ды гаспадар кватэры схапіў за руку. «Трэба ў Володзі спытаць», – муркнуў творца няпэўным голасам. «Ды што там пытацца? Паслязаўтра еду ў Маскву, узгадню на мастацкай радзе. Так што праз пару месяцаў, здымаючы карціну, Іван гучна крэкнуў. «Павіншуем, таварыша, з дзяржаўнай прэміяй!» Іван яшчэ раз крэкнуў, здзьмуў з карціны пыл і крутнуў пальцамі, паказваючы, што яе трэба ў нешта загарнуць. «Толькі ж глядзіце, не згубіце», – прамармытаў пісьменнік, але, сустрэўшы дакорлівы Іванавы пагляд, матлянуўся ў суседні пакой і вынес адтуль прасціну. Да рэстарана ехалі, трымаючы карціну над галовамі. Займала яна ўвесь салон і перад кожным святлафорам стукалася то ў задняе, то ў пярэдняе шкло. Пры гэтым вадзілу, Ваську Сёміну, даводзілася распоразу прыбіраць з ветравога шкла прасціну, якая вісла долу, і ціхенька мацюкацца. Пазіраючы на вадзілу ды на пісьменніка, які сядзеў на заднім сядзенні і лыпаў у змроку пужлівымі вачыма, Іван спачатку пасміхаўся, а потым закалаціўся ад смеху, і напятае карціннае палатно дробна заляпала па вадзілавай патыліцы. «Нервы», – падумаў тады Іван, у момант пасур'ёзняў, выцер рашком прасціны ў прэлы лабешнік. Нервам было з чаго ўсхадзіцца, выправаў талачын, якая адранку здавалася пустой і нікчэмнай забавай, цяпер імжыстым адвячоркам атачыла душу нечым цёмным, палітычна небяспечным і вужака неўсвядомленай трывогі сціснула душу сваімі халоднымі колцамі. Журавінка, як заўсёды такім часам, зіхцела агнямі і скаланалася ад натужлівага бомкання бас-гітары. Рэстаранныя дзверы былі зачыненыя, а таму давялося доўга грукаць, а потым, калі прыдзвернік бязгучна закрычаў штосьці за тоўстым шклом, на імгненне прыляпіць да шкла цыкоўскае пасведчанне. Швейцар у шатні сустрэў яго як старога знаёмца. «Сябры вашы, з якімі вы палітонамі мяняліся, ужо гадзіну як прыйшлі». Іван замёр на імгненне, падумаў, ці не падацца ў другі рэстаран. Але тут жа страсянуў чупрынай, тыцнуў швейцару металёвы рубель і кіўком галавы натхніў спадарожніка на рэстаранныя подзвігі. Аўтар гісторыка-рэвалюцыйных аповесцяў па ўсім бачна ў рэстараны завітваў зрэдку. Пісьменнік увесь час азіраўся, папраўляў гальштук, аступіўшы ў асветленую залу, страпянуўся і ўвабраў галаву ў плечы. «Нічога, кульне пару чарак, агойтайца!» З гэтай думкай Іван стаў на дыбкі, агледзеў залу. Нінель з Гармозіным сядзелі за тым жа столікам, што і ўчора, і ў абаіх, гэта адразу кінулася ў вочы, былі нервова напружаныя твары. «А вось і мы!» – выгукнуў Іван праз людскія галовы, але Мішка яго, відаць, не пачуў, бо ў той жа міг здушыў у попельніцы цыгарэту і запрасіў Нінель на танец. «Дык гэта ж таварыш Гармозін, заргаддзела!» – уражана прашаптаў пісьменнік і, не адрываючы позірку ад шырокай мішкавай спіны, прысеў на падстаўленае Іванам крэсла. На стале з'явіўся букач белавескай, бутэлька мінскай нумар 3, дзве фаянсавыя місы з салатай «Зара», і Іван, ляпнуўшы ў далоні, напоўніў чаркі. «Ну, за вашу новую кнігу!» Гарэлка апякла нутро, Іван выцер сурвэткай вусны, тыцнуў відэльцам у салату, зірнуў на суседні стол і толькі тады заўважыў пляміста звільгатнелы чырвонец на залітай шампанам талерцы. Кельнерка прыхапіла талерку, прыбрала пустыя келіхі. «А дзе тыя, што тут сядзелі?» З неспакоем у голасе запытаўся Іван, і кельнерка, не павярнуўшы стрыжанай галавы, коротко отказала. «Разлічыліся». Сітуацыя была зразумелай. Учора Нінель адкрыла сваю тайну, а сёння пазбягала ягонай кампаніі. Іван расшпіліў верхні гузік кашулі, памацаў запалены лоб і, схапіўшы букач, напоўніў фужэры. «Узялі!» Мовіў уладным голасам, але спазніўся. Субяседнік ужо глытаў белавескую, пагрозліва варушачы квадратным кадыком. Праз дзве гадзіны, калі яны цягнулі ўпітага субяседніка да машыны, Васька кіроўца запытаў: «А хто гэта такі?» «Пісьменнік», – адказаў Іван з натугаю варочаючы языком. «А як яго прозвішча?» Іван закаціў бельмы, згадваючы прозвішча, але не згадаў і няўцямна прабубніў. «Іван Шамякін, чуў пра такога?» Чуў, у школе праходзілі, прамовіў кіроўца, падхапіў капялюш, які саслізнуў з пісьменніцкага плеха, і з дакорлівым уздыхам дадаў: «А ён алкашом аказаўся».